najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 22 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta i 2-letnie dziecko ofiarami tragicznego pożaru w Szumowie. Poparcie dla Ukrainy deklarują liderzy państw nordyckich i bałtyckich. Nieznane drony znów nad lotniskiem w Holandii. Tragiczny pożar domu w Szumowie na Podlasiu. Nie żyją 2 osoby, w tym 2-letnie dziecko. 2 kolejne zostały przewiezione do szpitala. Ogień pojawił się około 18 w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego. Kiedy strażacy przybyli na miejsce poszkodowanych, reanimowali członkowie rodziny. Potem zajęli się nimi ratownicy medyczni. 54-letniej kobiety i 2-letniego dziecka nie udało się uratować. Straż pożarna informuje, że pożar nie był duży, ale było silne zadymienie. Przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Przywódcy 8 krajów nordyckich i bałtyckich potwierdzają swoje poparcie dla Ukrainy. Jak informuje agencja Reutera, rozmawiali z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zobowiązali się do kontynuowania dostaw broni. We wspólnym oświadczeniu Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja podkreślają, że Rosja nie zobowiązała się do zawieszenia broni ani nie podjęła żadnych kroków prowadzących do pokoju. Przywódcy tych państw opowiedzieli się za zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Jest kolejny kandydat na przewodniczącego Polski 2050. Michał Kobosko ogłosił, że będzie ubiegał się o to stanowisko w styczniowych wyborach. To już 4. osoba, która chce kierować partią. Uważam, że to bardzo dobrze, że to grono się powiększa. Zaczynając jednak od pewnego zdania pani redaktor, takie sformułowała, że po odejściu Szymona Hołowni, czy po ustąpieniu, ja w dalszym ciągu nie uważam, że ta decyzja nie może ulec zmianie. Trzymam kciuki za Szymona Hołownię. Jeżeli w scenariuszu, jeżeli to by się nie udało jednak, to pan marszałek, obecnie wicemarszałek Sejmu, będzie nadal pracował i będzie obecny w polskiej polityce. I jako taki uważam, że może przemyśleć swoją decyzję o niekandydowaniu na kolejną kadencję. Szymon Hołownia pod koniec września zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego. W wyborach poza Michałem Kobosko startować będą też Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Ryszard Petru. Kolejne nieznane drony w Holandii. Ruch na lotnisku w Eindhoven został wieczorem zawieszony. Powodem bezzałogowce, których kilka zauważono w pobliżu, poinformował na portalu X holenderski minister obrony. Na miejscu działa policja i służby bezpieczeństwa. Wczoraj wojsko użyło broni przeciwko dronom, które zauważono wieczorem nad bazą sił powietrznych w południowo-wschodniej Holandii. Niewidomy, od dziecka mierzący się z porażeniem mózgowym, Mateusz Bobruś otrzymał stypendium imienia Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Integracji. 33-letni tyfloinformatyk został doceniony podczas 30. Wielkiej Gali Integracji. Interesuję się tyfloinformatyką, zajmuję się szkoleniem osób z niepełnosprawnościami w zakresie technologii asystujących komputerów i telefonów komórkowych iPhone. Próbuję pomagać, a dostałem to stypendium za to, że po prostu pomagam ludziom i działam na rzecz innych. Współpracuję z portalem podcastowym tyflopodcast.net i na co dzień współpracuję z jednej z lubelskich fundacji Świat według Ludwika Braille'a z siedzibą w Lublinie. Medal Przyjaciół Integracji za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych otrzymał profesor Leszek Ploch, nauczyciel akademicki, muzyk, muzykoterapeuta i założyciel integracyjnego zespołu pieśni i tańca Mazowiace. Wiemy, że dzieci niepełnosprawne mają problemy z samoobsługą, mają problemy z koordynacją. Wiele takich problemów, które my możemy na etapie pracy artystycznej uniknąć, zapraszając do współpracy od 16 roku życia. To jest młodzież w stopniu umiarkowanym i znacznym niepełnosprawnym. My nie wybieramy sobie artystów. My nie mówimy, ten z lekką może przyjść, a ten z tam z trudniejszą ma nie przyjść. Takiego czegoś u nas nie ma. U nas jest każdy, kto tylko tego chce. Gala odbyła się pod hasłem Odwaga w warszawskiej arenie Ursynów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro śnieg w centrum, na wschodzie i południu. Rozpogodzenia z kolei na zachodzie i północnym zachodzie. Niedziela będzie mroźna od minus 3 do plus 1 stopnia. Autopromocja. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

No, oni nie próżnują. Mówiąc oni, mam na myśli ten niezwykły skład Snarky Puppy, bo nie dość, że wydają bardzo dobre płyty, to koncertują i jeszcze te koncerty zapisują na nośnikach. No i ten najnowszy dotarł do nas parę dni temu, Somni, tak jest zatytułowany, i to zapis 3 koncertów w Holandii razem z holenderską Metropol Orchestra. No piękne, jesienne i myślę idealnie nadające się na początek drugiej godziny granie. Tak było na początku tego roku podczas występów w Holandii. To jak było, możemy słuchać tego jak było, możemy słuchać na płycie Zomni. Snarky Puppy i Metropole Orchestra, holenderska orkiestra, która tak udekorowała pięknie brzmiący zespół Snarky Puppy. 28 minut po godzinie 22, kolejna płyta już w odtwarzaczu, a na okładce dołączonej do krążka napisane The Stone Roses Remixes. Chyba wiemy dlaczego. No jeszcze patrzę sobie na okładkę, 5,99 funtów brytyjskich. No jeszcze kilka dni temu w ogóle nie przychodziło mi do głowy pomysł, aby ten album brać dzisiaj do Jazz and Bass, ale tak jak ktoś dwa dni temu napisał w internecie, puls Manchesteru przestał bić, nie żyje basista i dusza legendarnego zespołu The Stone Roses, Gary Money Mouthfield. Znaczy Stone Roses bardzo ważnym zespołem jest, był i będzie dla wielu fanów muzyki rockowej, w tym dla redaktora prowadzącego, no to dzisiaj z takiej kompilacji The Remixes, Made of Stone, w takim właśnie, można powiedzieć, breakbeatowo-hardkorowym wykonaniu. Dziękujemy za wszystko, Mani. 22.33, kolejny zespół przedstawi się sam. No właśnie, witamy na pokładzie Karolinę, Wojtka, Piotra, Dariusza i Kacpra, czyli zespół Tant Freaky z Wrocławia. Oj, piękna ta kosmiczna przestrzeń, którą wytworzyli już jakiś czas temu. No i z tej kosmicznej przestrzeni dochodzą do audycji Jazz and Bass piękne nowe dźwięki. Cały album 27 listopada mamy już co nieco. To nieco zatytułowane jest Your Drums. Proszę bardzo. Połączenie Psycho Soulu i Jungle Jazzu? No tak, my to lubimy i ja to kupuję. Tant Freaky prosto z Wrocławia i zapowiedź nowej płyty, która zatytułowana będzie Trans Cosmic Space. Oczywiście mam więcej tego materiału, ale będziemy dawkowali go przed premierą, żeby cieszyć się tymi dźwiękami, no bo jest się czym cieszyć. Brawo Tant Freaky, do usłyszenia niedługo, tymczasem 22 minuty do 23. To Trójka, wieczorna sobotnia Trójka, a w wieczornej sobotniej Trójce Jazz and Bass od 21 do 23. A w Jazz and Bass, no w końcu jest cały nowy album Lance'a Fergusona. Lance Ferguson, lider, założyciel formacji The Bambus, ale też człowiek, który siedzi sobie w swoim studiu i wymyśla różne piękne rzeczy. Teraz wymyślił trzecią część składanki, którą kiedyś nazwał Rare Groove Spectrum. Kłania się tutaj muzyce australijskiej, tej z lat 70., muzyce funkowej. Często bierze na warsztat utwory innych wykonawców. No i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze sobie radzi z tym tanecznym groove'em na tej trzeciej części. Co czekaliśmy na nią, czekaliśmy. A tutaj piękne wokalizy. No to niech Lance pogra jeszcze trochę. Produkował ponad 45 pełnometrażowych albumów i ponad 100 singli. Lance Ferguson tutaj razem z muzykami towarzyszącymi mu przy produkcji Rare Groove Spectrum, część trzecia. 14 minut do 23. Niedługo Mikołaj Poncyliusz, ale jeszcze nowy zawodnik na naszym podwórku, Bazeizel. To też nowy zawodnik w stanie True Tats. Oj, piękne rzeczy się tam dzieją. Piękne rzeczy się dzieją. Buzz Hazel. Myślę, że do tematu wrócimy w najbliższej audycji Jazz and Bass. 9 minut do 23. Mikołaj Ponceliusz, przyjaciel audycji Jazz and Bass, członek fundacji Jazz po polsku, muzyk, kompozytor, gitarzysta. Człowiek, który nie narzeka na brak zajęć i o jednym z tych zajęć opowie właśnie teraz. Podczas mojej ostatniej trasy koncertowej miałem wielką przyjemność odwiedzić z własnym solowym projektem na gitarę Hongkong, Szanghaj oraz Matsuyama w prefekturze Ehime w Japonii. W Hongkongu miałem przyjemność zagrać na festiwalu organizowanym przez konsulat Polski CCC Dialogue Poland. Pod hasłem wielkiej improwizacji łączyliśmy różne dziedziny sztuki, malarstwo oraz muzykę. Również warsztaty krawieckie były warsztaty, które różne te sekcje artystyczne prowadziły z ludźmi z Hongkongu. Oraz na końcu koncert, właśnie mój solowy na dachu na wyspie Cheng Chao, jednego z budynków z widokiem pięknym na panoramę miasta, gdzie malarze dołączyli się do mojej muzyki i tworzyli obrazy pod dźwięki, które słyszą. Było to niesamowite wydarzenie. Ten festiwal organizowany jest teraz co roku i naprawdę bardzo ciekawe rzeczy są tam prezentowane. Następnie odwiedziłem Szanghaj, gdzie zagrałem w bardzo małym klubie dla miłośników takiego bardzo nowoczesnego jazzu, free jazzowego, trochę ambientowego. I potem poleciałem do Japonii, gdzie w Matsuyamie, w bardzo słynnym klubie Keystone Bar, w tym mieście, takie kultowe miejsce jazzowe, jak zwykle małe japońskie klubiki. Byłem pierwszym Polakiem, który miał przyjemność zagrać tam koncert. Cała trasa była niesamowitą przygodą i miałem możliwość zaprezentować moją solową twórczość na gitarę, której efekt w postaci płyty prawdopodobnie wyjdzie w przyszłym roku. No właśnie tak działa Fundacja Jazz po polsku, która w najodleglejszych zakątkach ziemi mówi, że polski jazz jest cool. Mikołaj Ponceliusz związany z tą fundacją o swoim projekcie solo, ale też o tym, co zamierza zrobić z grupą Light Star Guiding. 26 listopada wyruszamy w dalszą część trasy dookoła świata organizowanej przez Fundację Jazz po polsku z zespołem Light Star Guiding. Odwiedzimy Indie tym razem i wraz z nowym materiałem, nad którym pracujemy, z Michałem Załańskim, z Dominikiem Dudosem Mokrzewskim oraz Rayem Dikati zagramy naszą muzykę w wielu miastach przez 3,5 tygodnia. Praktycznie będziemy podróżować po całych Indiach. Odwiedzimy, zagramy na festiwalu New Delhi, Mumbai Jazz Festival, Calcutta Jazz Festival, zagramy w Pune, w Goa, w wielu wspaniałych miejscach, Chennai. Będziemy też prowadzić warsztaty muzyczne oraz grać z lokalnymi muzykami i z tablistami i różnymi innymi znanymi muzykami ze świata jazzowego i nie tylko. Będziemy łączyć swoje siły, więc będziemy się starać rozpowszechniać tą naszą muzykę w tamtym i pokazać tamtej publiczności naszą muzykę. Nasz nowy materiał jest naprawdę niesamowity i wyjątkowy. Mamy bardzo ciekawe połączenie elektrycznej gitary, saksofonu, fletu, perkusji oraz Michał, który teraz prowadzę na nowych nagraniach gitarę basową oraz muga, czyli te linie syntezatorowe, takie basowe oraz wszystkie takie warstwy syntezatorowe. Dodatkowo jeszcze oprócz tego, że gra na basie, to właśnie jeszcze tutaj dokłada takie dźwięki. Komponujemy wspólnie te nowe melodie, te nowe kompozycje i no, jest to bardzo mega ciekawa muzyka, więc polecam Państwu naszą najnowszą epkę. Krótką płytę z 3 nowymi utworami. No i jedziemy w trasę w świat z naszą muzyką popularyzować polski jazz.